22 жніўня. Боль у сэрцы. Я думаў, што людзі гавораць так, каб вобразна перадаць пачуццё гора, смутку. Баліць сэрца? Не, яно не баліць. Яно проста сціскаецца і робіцца ў 2-3, можа, ў 5 разоў меншае, і яму цяжка. Яно не прыносіць бадзёрасці, упэўненасці, радасці, яно сціскаецца. І ў чалавеку ўсё замірае, насцярожваецца. Гэта страшней за любы фізічны боль. Раніцой, як заўсёды, першы абышоў разлікі камісар. Якія навіны, таж палітрук? Мы прывыклі да благіх навін і ўжо не баімся іх. Верым, што будзе пералом. Я спытаў бадзёру, бо ноч была ціхая і доўгая. А што трэба, як жартуюць хлопцы салдату? Добры харч ды доўгі сон. Лазебны неяк асабліва паглядзеў на мяне і адказаў не адразу. Пасля жорсткіх баёў нашы войскі пакінулі Гомель. Ён сказаў, так быццам і для яго гэта быў самы дарагі горад. Чаму яно сціснулася, дурное сэрца? Хіба я не чакаў гэтага? Не, гэтага нельга чакаць, як нельга чакаць смерці і думаць пра яе. От тады не было б як жыць. Увесь час жыла надзея. А можа, пералом наступіць да таго, як гэта здарыцца? Можа, іх затрымаюць там, на Дняпры? Нават калі некалькі дзён назад паведамілі аб здачы Смаленска, дзе Смаленск, яна ўсё яшчэ цяплілася, мая надзея. А цяпер? Камісар гаварыў нешта пра стратэгію, пра неабходнасць выраўніваць лінію фронту. Я не чуў, я слухаў уласнае сэрца, яно сціскалася. Пайшоў да сені. Ён сядзеў на скрынках з-пад дальнамера і курыў. Па выразу твару, па смутку ў вачах я ўбачыў, што ён ведае. Таму я нічога не сказаў, доўга сядзелі моўчкі, ніколі мы так падоўгу не маўчалі. Это не ўласна нам. Ад маўчання зрабілася яшчэ цяжэй, я паспрабаваў суцешыць яго і сябе. Будзем спадзявацца, што яны эвакуіраваліся. Будзем спадзявацца, адказаў ён і запаліў другую папяросу.